श्रीधाम वृंदावन में श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में श्री बंसीवट ज्ञान गुदरी गोपीश्वर महादेव जी की सन्निधि में स्थित श्री मलुक पीठ के इस पवित्र सत्संग मंडप में पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के 50वें स्वर्ण स्मृति महोत्सव में हम आप सबको पूज्य आचार्य वृंदों की भावमयी सन्निधि में एवं संतों की ब्राह्मणों की प्रत्यक्ष उपस्थिति में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सुलभ हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के मूर्धन्य ग्रंथ विनय पत्रिका के माध्यम से कल 25वें पद तक स्मरण किया जा चुका है, आज विनय पत्रिका के 26वें पद का आरंभ कर रहे हैं। हनुमान जी की 12 पदों में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वंदना की है, स्तुति की है। अभी 12 में एक हुआ है, ये दूसरा है। जयति मर्कटाधीश मृगराज विक्रम महादेव मुद मंगलालय कपाली मोह मद क्रोध कामादिखल संकुला घोर संसार निशि किरण माली जय तिलस दंजना दितिज कपि केसरी कश्यप प्रभव जगदादि हर्ता लोक लोकप कोक कोक नद शोक हर हंस हनुमान कल्याण करता जयति सुविशाल विकराल विग्रह वज्रसार सर्वांग भुज दंड भारी कुलिश नख दसन वर लसत बाल भी बृहद बैरि शस्त्रास्त्र धर कुधर धारी। जयति जानकी शोच संताप मोचन राम लक्ष्मणानंद वारिज विकासी कीश कौतुक केली लूम लंका दहन दलन कानन तरुण तेज राशि जयति पाथोधि पाषाण जलयान कर या तु धान प्रचुर हर्ष हाता दुष्ट रावण कुंभकर्ण पाकारिजित मर्मभित कर्म परिपाक दाता जयति भुवनैक भूषण विभीषण वरद विहित कृत राम संग्राम साका पुष्पकारूढ़ सौमित्र सीता सहित भानुकुल भानु कीरति पताका जयति पर यंत्र मंत्राभिचार ग्रसन कारमन कूट कृत्यादि हंता शाकनी डाकनी पूतना प्रेत वेताल भूत प्रमथ यूत हंता यूत हंता जयति पर यंत्र मंत्राभिचार ग्रसन कारमन कूट कृत्यादि हंता शाकनी डाकनी पूतना प्रेत वेताल भूत प्रमथ यूत यंता जयति वेदांत विद विविध विद्या विशद वेद वेदांग विद ब्रह्मवादी ज्ञान विज्ञान वैराग्य भाजन विभो विमल गुण गणति शुक नारदादि जयति काल गुण कर्म माया मथन निश्चल ज्ञान व्रत सत्यरत धर्मचारी सिद्ध सुर वृंद योगींद्र सेवित सदा दास तुलसी प्रणत भय तमारी। कहने को रचना हिंदी की है पर एक एक शब्द इतना गंभीर है, संस्कृत तत्सम शब्दों का प्रयोग है और एक एक शब्द की व्याख्या में पर्याप्त समय चाहिए, इतना अद्भुत गोस्वामी जी महाराज का यह स्तवन है, यह हनुमान जी का स्तवन है। यथामति यथा समय हम स्मरण करेंगे। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे। सबसे पहले इस 26वें पद में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जयति शब्द का उच्चारण करते हैं। यह बात हम पूर्व में कह चुके हैं कि शिष्ट परंपरा है, शिष्ट परंपरा है कि स्तुति के आरंभ में जयति पद का उच्चारण करना चाहिए। जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणस्य महाबला जयति। तो यहां गोस्वामी जी हनुमान जी की स्तुति कर रहे हैं, इसलिए प्रत्येक पद में जयति पद का बारंबार प्रयोग किया गया। जयति का अर्थ होता है जय होती है, आपकी जय होती है, अतएव आपकी जय हो। हे मरकटाधीश, मरकट माने होता है बानर और अधीश माने उनके सम्राट, कपि सम्राट, मरकटाधीश मरकटों के राजा बानर राज। पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज की एक बात याद आती है, उनके मुखारविंद से सुनी हुई बात। श्री अयोध्या जी में एक भगवत प्राप्त महापुरुष थे, परम पूज्य श्री बूढ़े रामायणी जी, जिनका नाम था श्री स्वामी राम सुंदर दास जी महाराज। भगवत साक्षात्कार संपन्न महात्मा थे, बड़े दिव्य महापुरुष थे। पूरी अयोध्या जी में बूढ़े रामायणी जी के नाम से प्रसिद्ध थे। पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है, पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज भी उनसे रामायण पढ़ते थे। तो परम विद्वान होते हुए भी बड़े सरल थे और सीधे साधे भोले भाले साधु उनके पास मानस पढ़ने आते थे। तो किसी महात्मा ने पूछा कि महाराज जी मरकट माने क्या होता है, मरकट माने क्या होता है। मरकट शब्द का अर्थ बानर होता है, पर श्री बूढ़े रामायणी जी बोले, ये बात हमने श्री सुदामा दास जी के मुखारविंद से सुनी। श्री बूढ़े रामायणी जी बोले कि मारवऊ करते हैं और काटवऊ करते हैं, इसलिए इनका नाम मरकट है। अपनी भाषा में बोले वो कि ये मारते भी हैं बंदर और काटते भी हैं, थप्पड़ भी मारते हैं, तो मार कट मारते भी हैं और काटते भी हैं, दोनों काम करते हैं, इसलिए इनका नाम मरकट। ऐसा श्री बूढ़े रामायण जी ने कहा। ऐसे मरकटों के आप अधीश्वर हैं और कैसे हैं? मृगराज विक्रम। विक्रम शब्द का अर्थ है पराक्रम। आपका पराक्रम मृगराज के समान है। हम कल ही निवेदन कर चुके हैं कि हनुमान जी के जो पंचमुख हैं, हनुमान जी का जो पंचमुख कवच है उसमें हनुमान जी का एक मुख नृसिंह का है, एक मुख गरुड़ का है, एक मुख नृसिंह का है, एक मुख हयग्रीव का है, एक मुख शिव का है और एक मुख हनुमान जी का है। इस तरह से पांच मुख, एक वाराह का, एक वाराह मुख, एक नृसिंह मुख, एक हयग्रीव मुख और एक वानर मुख और एक गरुड़ मुख। ये पांच मुख श्री हनुमान जी के हैं। ठीक इसी प्रकार से एकादश मुख हनुमत कवच भी है आपके पास है। तो कभी कोई अवसर होगा तो उस कवच में से हम आपको बताएंगे हनुमान जी के किस दिशा का कौन सा मुख किस स्वरूप का है। तत्वतः हमें एक बात समझनी होगी कि भगवान सदाशिव ही हनुमान जी के रूप में है। और वेदादि शास्त्रों का प्रमाण अनेक स्थलों पर यही है। वेदादि शास्त्रों का प्रमाण अनेक स्थलों पर वेदादि शास्त्रों का प्रमाण यही है कि भगवान श्री हरि और श्री हर इनमें अभेद है। शिवस्य हृदयम् विष्णु, विष्णोस्य हृदयम् शिवा। अब देखिए श्रीमद् भागवत के अनुसार श्रीमद् भागवत के नौवें स्कंध में श्री सुखदेव जी महाराज भगवान शिव का स्मरण करते हुए कह रहे हैं गंगावतरण के प्रसंग में। धारयिष्यति ते वेगम रुद्रस्वात्मा शरीरिणाम यस्मिन्नोत प्रोतमिदं विश्वं शाटीव तंतुषु। अब कोई खींचतान नहीं करना अर्थ में, जो श्लोक है उसका अनुवाद। गंगा जी ने कहा भगीरथ जी मैं ब्रह्म सदन से नीचे आऊंगी तो मेरे वेग को कौन धारण करेगा? भगीरथ जी ने कहा इसकी चिंता न करें, भगवान शिव तुम्हारे वेग को धारण करेंगे। कौन से शिव? शरीरिणाम आत्मा, जितने शरीरधारी हैं उनकी आत्मा जो शिव हैं वे तुम्हारे वेग को धारण करेंगे। शंकर जी को अष्टमूर्ति कहा जाता है, उन अष्टमूर्तियों में आत्मा भी उनकी मूर्ति है। अष्टमूर्ति सनातन। अष्टमूर्ति में आत्मा भी उनकी मूर्ति है। कौन से शिव? जो प्रत्येक शरीरधारी की आत्मा है, ये सुखदेव जी कह रहे हैं। कैसे शिव? यस्मिन नोत प्रोतमिदम विश्वम साटीव तंतुसु। जैसे साड़ी में, कपड़े में धागों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता है, आड़े तिरछे धागे ही धागे होते हैं, ऐसे ये सारा विराट ब्रह्मांड जिनमें ओतप्रोत है साड़ी में धागों के जैसा, वस्त्र में धागों के जैसा ओतप्रोत है। अब देखो यहां शिव जी को भगवद रूप में ही स्मरण किया जा रहा है, भगवान का स्वरूप यही है, सारा विश्व भगवान में ओतप्रोत है। तो यहां सुखदेव जी शिव जी को शरीरों प्राण शरीरधारियों की आत्मा कह रहे हैं। और अब नौवें स्कंद के बाद दसवें स्कंद में चलिए तो ब्रज गोपियां क्या कह रही हैं। प्रेष्ठो भवास्तनुभृताम किल बंधुरात्मा। हे श्री कृष्ण, आप जितने शरीरधारी हैं उन सबके प्रियतम हैं, सबके पति हैं। क्यों? बोले आप सबके आत्मा हैं। अब दास का निवेदन यह है कि सबके आत्मा शिव हैं और सबके आत्मा श्री कृष्ण हैं, दो बात हो गई नहीं। एक ही ग्रंथ में एक ही वक्ता के द्वारा दो तरह की बात कह दी गई, शिवजी को भी आत्मा कह दिया गया और श्री कृष्ण को भी आत्मा कह दिया गया। तब बेचारे सामान्य जो लोग हैं उनके बुद्धि में तो भ्रम हो जाएगा, क्योंकि आत्मा दसवीस नहीं हो सकते। आत्मा के संबंध में वेद में लिखा है अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मै वेदम सर्वम, नेह नानास्ति किंचन। आत्मा वाच्य मिदग्गु सर्वम यत्किंचित जगत्यान जगत। तेन त्यक्तेन भुंजी था मा गृहकस्य सिद्धनम्, उपनिषद का मंत्र है। अब हम समझें क्या, हम क्या समझें? बोले हमें समझना यही पड़ेगा कि शिवा रामा नाही भेद। अब वो पुस्तक हमारे पास नहीं है, इस समय आसन पर रह गई है। श्री नामदेव जी महाराज के यहां सेवा करने वाली जनाबाई, उन जनाबाई का एक अभंग है। उस अभंग में जनाबाई कहती हैं शिवा रामा नाही भेद। वे कह रही हैं जनाबाई, कहती हैं ये शरीर दो हैं, आत्मा तो एक ही है, आत्मा एक। जब आत्मा एक है तब भेद क्या है? ये बात हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि जब सदाशिव और भगवान श्री हरि में भेद नहीं है और वे ही सदाशिव हनुमान जी के रूप में अवतरित हैं, रुद्र देह तज नेह बस बानर भे हनुमान। तो फिर वे नृसिंह रूप हो जाएं, वे हयग्रीव रूप हो जाएं, वे गरुड़ रूप हो जाएं, वे शिव रूप हो जाएं, तो इसमें कौन सा आश्चर्य है? कोई आश्चर्य नहीं। इसीलिए मृगराज विक्रम, इस पद में जो मृगराज विक्रम शब्द है भीमनदास जी, ये केवल ये अर्थ नहीं है सिंह विक्रम, सिंह के समान आपका पराक्रम, ये अर्थ नहीं है। मृगराज विक्रम शब्द का अर्थ है कि हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए, भक्त प्रहलाद जी की रक्षा करने के लिए नृसिंह भगवान ने प्रकट होकर जो पराक्रम दिखाया, नृसिंह भगवान का ही स्वरूप आप हैं, इसलिए हे हनुमान जी आपका पराक्रम भी नृसिंह के जैसा है। और पद्म पुराण, स्कंद पुराण अथवा श्रीमद् वाल्मीकि अथवा अन्य रामायण, जहां जहां पुराण इतिहास में हनुमान जी का चरित्र आया है, वहां आप हनुमान जी का चरित्र पढ़ेंगे तो एक बात आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगी, कितने प्रकरण ऐसे हैं जहां हनुमान जी ने नृसिंह लीला कर दी। नृसिंह लीला जानते ना, पेट फाड़ने वाली ले, वो नृसिंह लीला है। हनुमान जी ने पेट फाड़ दिया, खोपड़ी फाड़ दी, आते निकालकर गले में धारनी, अतावरी कंठ मेले, गोस्वामी जी ने भी कहा है। भगवान नृसिंह का नाम है अंतरमाली, हनुमान जी भी युद्ध में अंतरमाली बन जाते हैं, नृसिंह बन जाते हैं। आपके युद्ध के पराक्रम में आपके नृसिंह रूप का दर्शन होता है। मृगराज विक्रम, आप कौन हैं? बोले महादेव, आप साक्षात देवाधिदेव महादेव हैं, शिवजी ही हैं। और कैसे हैं? मुदमंगलालय, मुदमंगलालय, आलय माने होता है घर, मुद और मंगल, इन दोनों के आप आलय हैं। मुद के भी आलय हैं और मंगल के भी आलय हैं। ये मुद क्या है? मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, मंगल मूरति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। मुद शब्द का प्रयोग कई जगह आता है। मुद मंगल मय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजु। मुद क्या है? आत्मिक आनंद, उसको मुद कहा गया। आनंद दो प्रकार का होता है, बहुत सरल शब्दों में कहें तो एक बाहरी आनंद और एक भीतरी आनंद है। बढ़िया चीज खाने को मिल गई, आह आज तो क्या कहना, मलाई के मालपुआ खाए, बड़ा आनंद आया। आज तो रबड़ी खूब झिक्के खाई, बहुत आनंद आया। क्या कहना, मोती चूर के बड़े बढ़िया लड्डू बने, बड़ा आनंद आया। खाने पीने देखने सूंघने भोगने की वस्तु, उसका आस्वादन करके जो प्रसन्नता होती है वो है बाहरी आनंद। और बाह्य जगत की अथवा लौकिक पारलौकिक किसी भी जगत की रूप रस गंध शब्द स्पर्श की कोई भी वस्तु नहीं है और भीतर से इतना आनंद हिलोरे ले रहा है कि आप समा नहीं पा रहे हैं, अपने में समाहित नहीं उसे कर पा रहे हैं। भीतरी जो प्रसन्नता है, आनंद है, आह्लाद है, उसका नाम है मुद। और ये मुद मंगलमय संत समाधि, इसका मतलब है भीतरी आनंद संत ही दे सकते हैं। बाहरी आनंद तो संसार के तमाम पदार्थ दे देते हैं, लेकिन हृदय का वास्तविक जो प्रेमानंद है, भक्ति का भक्ति रसानंद है, प्रेमानंद है, अथवा ब्रह्मानंद कह लो, वो संतों की वस्तु है। ये संत ही प्रदान करते हैं, ये भीतरी आनंद। तो हे हनुमान जी महाराज, आप भीतरी आनंद के भी आलय हैं, घर हैं, भवन हैं, और मंगल के भी आप घर हैं। मंगलालय, मंगल के भी आप आलय हैं। मंगल क्या है, किसको कहते हैं मंगल? मंगलानां च मंगलम, मंगलों का भी मंगल भगवान है। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। नाम रूप दोनों मंगल में है। उमा सहित जेहि जपत पुरारी नाम मंगल में है, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी रूप मंगल में है, धाम मंगल का है। सर्वोपरि मंगल श्री वृंदावन, ऐसा भी आचार्यों ने कहा, सर्वोपरि मंगल श्री वृंदावन, धाम मंगलमय है, लीला मंगलमयी है, नाम मंगलमय है, रूप मंगलमय है। पर इन समस्त मंगलों से सर्वोपरि मंगल क्या है? भक्त जो है ना, वो सर्वोपरि मंगल है। भगवान का नाम रूप लीला धाम मंगलालय है, परम मंगलमय है, पर इसमें सर्वोपरि मंगल भक्त है। क्योंकि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, सातम सम मुहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। जब अधिक है और अधिक मानना चाहिए, तो ये सबसे बड़े मंगल के स्वरूप हैं। इसीलिए नाभाजी ने कहा, मंगल आदि विचारी रह, वस्तु न और अनूप, हरिजन को यस गावते हरिजन मंगल रूप। नाभाजी महाराज कहते हैं कि हमारे मन में श्री गुरुदेव अग्रदेवाचार्य जी महाराज की आज्ञा से भक्तमाल ग्रंथ लिखने का विचार हुआ, तो ग्रंथ के आदि में मंगलाचरण करना चाहिए। मंगल आदि विचार रह, तुम्हें विचार ही करते रह गया, क्या मंगल करूं, क्या मंगलाचरण में किसका उच्चारण करूं, किसका स्मरण करूं, तो हमारी समझ में तो यही आई कि वस्तु न और अनूप, भगवान के भक्तों से बढ़कर कोई अनुपम वस्तु है ही नहीं। इसलिए हरिजन को यस गावते हरिजन मंगल रूप, हरिजनों का यश गाते हैं क्योंकि हरिजन मंगल के स्वरूप हैं। मानो नाभाजी ये कह रहे हैं कि भक्त भक्ति भगवंत गुरु में हमने वस्तुतः मंगलाचरण भक्त शब्द का प्रथम उच्चारण करके मंगलाचरण कर दिया, क्योंकि मंगल आदि विचार रहा, भक्त सर्वोपरि मंगल है। और इसी नाभाजी के भाव को श्री भगवत ऋषि जी महाराज, जो हमारे वृंदावन के प्रथम भक्तमाली हैं, श्री स्वामी हरिदास जी की परंपरा के श्रेष्ठ आचार्य औरंगजेब के काल में जिनका अवतरण हुआ, ऐसे श्री भगवत्र सिंह जी महाराज वे कहते हैं मंगल शब्द की व्याख्या। वे कहते हैं मंगल मूर्ति लाडली, मंगल मूर्ति लाल, मंगल मूर्ति सहचरी, मंगलमय सब काल, मंगलमय सब काल, अमंगल मूलन सावन, मंगल महल विनोद, महामंगल मन भावन, मंगल भगवत रसिक, सुजस सर्वोपरि मंगल, कहे सुने अनुमोद, सुजस पावे बर मंगल। भगवत्र सिंह जी महाराज कहते हैं लाडली श्री राधा रानी मंगल की मूर्ति है। मंगल मूर्ति लाडली और श्री लाडली जी के नीलांबर से ठाकुर जी के पीतांबर की गांठ बंधी है, इसलिए श्री जी के सन्निधान से वो गुण इनमें भी आ गया। रसिक है ना, सखी भाव के उपासक हैं, इसलिए श्री जी का पक्ष सर्वोपरि। मंगल का स्रोत, मंगल का उद्गम, मंगल का मूल तो वृषवानु लाडली कीर्ति कुमारी श्री बिहारिणी जी मोहिनी जी श्री राधा रानी लाल जी मंगलमय। और मंगलमय सब सहचरी, सभी सहचरी मंगलमय है। और मंगलमय सब काल, काल माने कुंज का सारा काल मंगलमय है, यहां कोई अमंगल का काल है ही नहीं, क्योंकि नित्य विहार स्थल है। मंगलमय सब काल, अमंगल मूल न सावन, अमंगल की जड़ को नष्ट करने वाला है, माने जड़ मूल से अमंगल की निवृत्ति करने वाला है। लाडली जी का स्मरण, लाल जी का स्मरण, सहचरियों का स्मरण, शिव वृंदावन का स्मरण अमंगल की जड़ को खोद कर निकाल देने वाला है। मंगल महल विनोद, महल का जितना भी विनोद है सखियों का सब मंगल में है। मन भावन मंगलमय है, अब ये सब बात कहते कहते अंत में कहते मंगल भगवत रसिक सुजस सर्वोपरि मंगल। अंत में कह रहे हैं कि भक्त का जो सुयस है वो सर्वोपरि मंगल है। मंगल का आरंभ श्री लाडली जी से है और ये पूरा मंगल का भवन है, पर इस मंगल भवन की ध्वजा तो संत हैं। भक्त सर्वोपरि मंगल है, कहे सुने अनुमोद सुजस पावे वर मंगल। इसलिए भगवत्र सिंह जी ने कहा भगवत लघुता विष्णु लो दीर्घ हरि के दास। कहते भगवान तक लघुता है, गुरुता तो संतों में ही है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के परम भक्त हैं, इसलिए मंगलालय, मंगल के आप घर हैं आप, अर्थात मंगल तो आप में ही रहता है। लोग कहते मंगल को जन्मे मंगल ही करते, मंगलमय भगवान। हनुमान जी के लिए गीत गाते हैं, कभी कभी हमने कहीं रिकॉर्डिंग बजती तो सुना है, मंगल को ही प्रकट हुए। मंगल मूल निधान, मंगलमय भगवान हनुमान जी मंगलमय है। और एक अर्थ है मंगलालय, एक अर्थ तो ये हो गया कि मंगल आप में ही रहता है। इसका तात्पर्य है आपके स्मरण के बिना जीव के अमंगल की निवृत्ति नहीं हो सकती। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन, अमंगल की जड़ खोद कर निकाल देने वाले हैं आप। दूसरा अर्थ क्या है मंगलालय का, श्री रघुनाथ जी ही मंगल हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, स्वयं मंगल हैं श्री रघुनाथ जी, और वे मंगल स्वरूप जो श्री रघुनाथ जी हैं वे आपके हृदय में बसते हैं। मंगलालय मंगल जो श्री रघुनाथ जी हैं उनका आलय माने निज निवास स्थान आपका हृदय कुंज ही है। प्रणमऊ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहीं राम सर चाप धर। इसलिए मंगल के स्वरूप श्री रघुनाथ जी लखन लाल जी और किशोरी जी के सहित निरंतर आपके हृदय में विराजते हैं, इसलिए आप मंगलालय हैं। और कैसे हैं कपाली, कपाली भूतेशो भजति जगदीशैक पदवीं भवानी त्वत्पाणिग्रहण परिपाटी फलमिदं। श्री शंकराचार्य जी ने भी कहा है कपाल धारण करने वाले को कपाली कहते हैं। हनुमान जी शिव रूप हैं और शिव जी ने भी कपाल धारण किया है। भगवान शंकर का एक नाम कपाली है। कपाल कहते हैं मनुष्य की खोपड़ी को, वो हनुमान शंकर जी हाथ में लिए रहते हैं। विचित्र वेशभूषा है शंकर जी की, वो सामान्य की खोपड़ी नहीं है। ब्रह्मा जी का सिर छेद कर दिया था शंकर जी ने, ब्रह्मा जी का सिर काट दिया था। पांच सिर थे ब्रह्मा जी के पहले, एक सिर भगवान शिव ने काट दिया, तो एक सिर काट दिया तो वो सिर शंकर जी के हाथ से चिपक गया। शंकर जी के हाथ से वो चिपक गया और वो कपाली हो गए। और फिर कपाल मोचन की भी पुराणों में अलग अलग कथाएं हैं, किस तीर्थ में जाकर उनके हाथ का कपाल अलग हुआ, कपाल मोचन तीर्थ की महिमा है। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज शिव रूप हैं इसलिए कपाली हैं। और एक और विशेष बात है, युद्ध में हनुमान जी जब कोप करते हैं तो कवितावली आदि में वर्णन है कि राक्षसों के ऐसे सिर पकड़ते हैं, एक दो नहीं इतने विशाल हनुमान जी हैं कि एक एक बार में ही एक हाथ में 100-200 राक्षसों की मुंडी एक साथ पकड़ लेते हैं। 100-200 राक्षसों की मुंडी ऐसे पकड़ लेते हैं, इधर से पकड़ लेते हैं, ऐसे मुड़ से मुड़ उनका लड़ाते हैं तो भट्ट भट्ट सबके खोपड़ा फूटते हैं। तो वो कपाल हाथ में धारण किए हुए हैं हनुमान जी, इसलिए कपाली। ये युद्ध में प्रलयंकर शिव रूप हनुमान जी का स्मरण है। तो राक्षसों के मुंड आप धारण करते हैं इसलिए हनुमान जी भी कपाली, और शिवरूप होने के कारण ब्रह्म कपाल धारण किया है इसलिए कपाली हैं। ब्रह्मा जी ने कहा अब तुम आज से तुम्हारा नाम कपाली होगा, ब्रह्मांड पुराण में लिखा है। यहां श्री गोस्वामी जी कहते हैं जयति मरकटाधीश मृगराज विक्रम महादेव मुदमंगलालय कपाली। एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट हो गया ना। मोह मद क्रोध कामादि खल संकुला घोर संसार निशिकिरण माली। देखिए पिताजी पूर्व पद जो है ना पच्चीसवां पद, इस पद में हनुमान जी को चंद्रमा कहा गया, चंद्रमा का रूपक दिया गया, और इस छब्बीसवें पद में हनुमान जी को सूर्य का रूपक दिया जा रहा है। क्या अद्भुत कौशल है तुलसीदास जी महाराज का। अब देखो पच्चीसवें पद में, पच्चीसवें पद में आप लोगों को केवल याद दिला रहे हैं जयत जंजनी गर्भ अम्बोधि संभूत विधु, विधु माने चंद्रमा, संभूत विधु विबुध कुल कैरवा नंदकारी केसरी चारुलोचन चकोरक सुखद लोकगण शोक संताप हारी। तो पूरे पद में हनुमान जी को चंद्रमा कहा गया और अब इस पूरे पद में हनुमान जी को सूर्य कहा जा रहा है। देखो एक बात हम आपको निवेदन करें, भगवान श्री राम जी को भी रामचंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रामचंद्र, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। ये भी विनय पत्र का पद है, ये श्री रामचंद्र कृपालु भुजमन। आगे आएगा रामचंद्र कृपालु भुजमन भी आएगा। हनुमान जी को चंद्र कहा इसका मतलब है भृंगी कीट न्याय से श्री रामचंद्र का चिंतन करते करते करते करते हनुमान जी चंद्र हो गए। उपासक जो होता है, हम लोगों जैसा नहीं, हम लोग नहीं, हमारे जैसा नहीं, लोगों में तो बहुत अच्छे अच्छे लोग, पता नहीं कैसे कैसे लोग विराजमान होंगे, सबको हम प्रणाम करते हैं। हम उपासक तो हैं पर हम विषय के उपासक हैं, भोगों के उपासक हैं। बढ़िया खाने को चाहिए, बढ़िया देखने को चाहिए, बढ़िया आराम चाहिए, सब चीज बढ़िया बढ़िया चाहिए। हम हमारी वेशभूषा तो भगवान के उपासकों के जैसी है पर हमारा आचरण हमारा व्यवहार भगवद उपासक का जैसा नहीं है। हमारा व्यवहार एक पामर विषयी जीव के जैसा है। हम भगवान के भक्त नहीं बन पाए, हम अभी भी किंकर कंचन कोह काम के काम क्रोध के भक्त बने हुए हैं, भगवान के भक्त नहीं बन सके। तो हमारे जैसे लोगों की बात नहीं कही जा रही है, जो वस्तुतः भक्त हैं उनकी बात कही जा रही है। हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी कहते थे कि उपासक में उपास्य के गुण आ जाते हैं। उपासक में उपास्य के गुण आ जाते हैं, सेवक में सेव्य के गुण आ जाते हैं। शिष्य में गुरु के सारे गुण आ जाते हैं। अब यहां एक प्रश्न है, कथंचित गुरु में दोष है तो शिष्य की दृष्टि में तो दोष नहीं है, क्योंकि तो भगवत रूप देख रहा है, पर आखिर तो जीव है, और जीवत्व के कारण कोई दोष है तो एक ये बड़ी बारीक बड़ी सूक्ष्म बात है, वह दोष शिष्य में संक्रमित नहीं होगा। यदि शिष्य की श्रद्धा सही है तो शिष्य में दोष संक्रमित होगा नहीं, और सारे सद्गुण गुरु महाराज के शिष्य में अपने आप आ जाएंगे। शिष्य में गुरु के सारे गुण आ जाते हैं, सेवक में स्वामी के सारे गुण आ जाते हैं, भक्त में भगवान के सारे गुण आ जाते हैं। और ईमानदारी की बात है, गुरु के गुण शिष्य में नहीं आए तो शिष्यता झूठी, सेवक में सेव्य के भाव नहीं आए तो सेवा ठीक नहीं है, झूठी है, भक्त में भगवदीय गुण नहीं आए तो ईमानदारी से भक्ति बनी नहीं, ईमानदारी से भक्ति बनेगी तो गुण अपने आप अवतरित हो जाएंगे। इसके एक दो उदाहरण नहीं, न जाने कितने उदाहरण। अब इससे अधिक हम क्या कहें। पूज्य श्री वेणु विनोद कुंजवाले महाराज जी, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, ये नर्मदा किनारे की बात, एक जगह वो गए तो उन्होंने कहा कि हमको यहां सिंह की गंध आ रही है। किसकी गंध आ रही? सिंह की। आपने शेर की गंध देखी है? वैसे नहीं देखी तो चिड़िया घर में जाके देख लेना, शेर के पास खड़े हो तो उसके शरीर से एक विचित्र प्रकार की गंध आती है, उससे पता चलता है शेर है, शेर के शरीर की गंध आती है। जंगल में तो लोग पहचान जाते हैं शेर की गंध से, हवा आ चली अरे यहां शेर है, वहां से फिर हट जाते हैं, गंध से पता चल जाता है शेर का। वहां सत्संग का आयोजन था, जैसे यहां लोग बैठे हैं ऐसे वहां भी बैठे थे लोग, कुछ लोग तो बैठे ही थे। तो महाराज जी ने ठाकुर जी से कहा, घनश्याम जी से, यहां तो शेर की गंध आ रही है। तो सुनने वालों को आश्चर्य हुआ कि नहीं? अब हम कहें कि सत्संग भवन में शेर की गंध आ रही है तो आप लोग कहेंगे कि महाराज क्या बोल रहे हैं, कहीं दाऊजी वाला गोला तो नहीं खा लिया इन्होंने, यहां कहां से शेर आया। पर महाराज जी ने ऐसे करके कहा, रे यहां शेर की गंध आ रही है। तो पहले ठाकुर जी को स्मृति, ठाकुर जी कहां आ तो रही है, ये है देखो तादात्म्य, आ तो रही है। तो आश्चर्य है कि नगर के बीच में, गांव के बीच में, मकान में शेर की गंध कैसे आ रही है। तो जानकारी करने पर पता चला कि उस मंडप में एक सिद्ध भगवती दुर्गा के उपासक बैठे थे, तो दुर्गा के उपासक के शरीर से सिंह की गंध आ रही। और बाद में पता चला तो ये ज्ञात हो गया कि वो सिंह जो है वो इतने सिद्ध उपासक थे भगवती के, कि भगवती ने दो सिंह उनकी बॉडीगार्ड के रूप में, सुरक्षा के रूप में नियुक्त कर दिए थे। तो अदृश्य भाव से, अलक्षित भाव से दो सिंह उनके दाएं बाएं रहते थे, उन्हीं की गंध आ रही थी। तो अब देखो तमाम लोग वहां थे, उनको गंध नहीं आई, पर महाराज जी जिस स्तर के महान सिद्ध महापुरुष थे उनको गंध आ गई। बोले यह शेर की गंध आ रही। अब वो जो उपासक था वो बहुत प्रभावित हुआ कि ये इतने उच्च कोट के सिद्ध महापुरुष हैं कि इन महापुरुष ने इन सिद्ध महापुरुष ने हमारी संपूर्ण आध्यात्मिक अवस्था को बिना कहे जान लिया ये कितने ऊंचे महात्मा हैं। उनकी श्रद्धा बढ़ी तो उन्होंने अत्यधिक आग्रह किया। नर्मदा किनारे कहीं उनका आश्रम था, उन्होंने कहा महाराज जी आपको तो हमारे यहाँ आना ही पड़ेगा, आपको आना पड़े। आप आइए मेरे यहाँ। महाराज के मन में कुछ ऐसा भाव था कि प्रायः देवी के उपासक उनकी उपासना तामसी भी हो जाती है, बलि आदि भी कर देते हैं, मध्य मांस का भी प्रयोग कर देते हैं, और महाराज जी तो परम वैष्णव थे, इसलिए उनको संकोच था कि कोई वैष्णव हो, राम कृष्ण नारायण का उपासक हो, बुलावे कोई कीर्तन हो तो जाना ठीक है, और मन उनका जाने का था नहीं, और उनका आग्रह बहुत था आप आइए कल हम पूरी तैयारी करके रखेंगे। वो ठाकुर जी ने ऐसी लीला करी कि उस दिन इतना जोर पानी बरसा कि कोई कहीं से निकल ही नहीं पाया, तो उनके यहां महाराज नहीं जा सके। किसी ने महाराज को कहा कि महाराज बड़े उपासक हैं, आप वहां नहीं गए वो नाराज हो जाएंगे, उनके पास भगवती के सिंह रहते हैं। आपने हंसते हुए कहा कि उनके पास भगवती के सिंह रहते हैं तो हमारे निकट भी श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र रहता है, ऐसे हंसते हुए कहा। हमको कोई द्वेष तो किसी से है ही नहीं, पर भय भी नहीं, क्यों मेरे पास भी सुदर्शन चक्र है। उनकी वाणी से निकलना था नहीं कि उन भगवती के उपासक को पूरी रात सुदर्शन चक्र का दर्शन होता रहा, चारों ओर सुदर्शन चक्र घूम रहा उनके। तो दूसरे दिन वे महापुरुष फिर आए महाराज जी का दर्शन करने और साष्टांग प्रणाम करते हुए कहा कि जय जय, आप तो नहीं आए पर आपने चक्र भेज दिया, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो उपासक में उपास्य के गुण, सेवक में सेव्य के गुण, शिष्य में गुरु के गुण अवतरित हो जाते हैं। दोष अवतरित नहीं होते पर गुण ही अवतरित होती है, विशेष बात है। और ये महिमा श्रद्धा की है। श्रद्धा की एक ही परिभाषा है, लिख लो कागज में मत लिखो, अपने हृदय पटल पर लिख लो। श्रद्धे में दोष दिखे तो श्रद्धा नहीं है। जहां श्रद्धा होगी वहां दोष दर्शन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। श्रद्धा में न्यूनता आने पर ही दोष दृष्टि होती है। श्रद्धा में कमी आई कि दोष ही दोष दिखाई पड़े, गुण भी दोष के रूप में दिखाई पड़ेगा। अब आपसे पूछते हैं, कोई बहुत भोला भाला सीधा साधा है तो ये दोष है कि गुण? क्या है? दोष है, गुण है, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब श्रद्धा होगी तो कहेंगे बड़े सरल महापुरुष हैं, अरे वो तो साक्षात भोले भंडारी हैं। कहीं भोले भंडारी, और श्रद्धा नहीं होगी तो अरे बोले मूर्ख है, पागल है, और ज्यादा कुछ भीतर से दूसरा भाव, अरे गधा है, एकदम गधा। लो अब दो ही व्यक्ति एक ही है, पर एक ही व्यक्ति में दो प्रकार का अनुभव हो रहा है। श्रद्धा की महिमा से यह अनुभूति हो रही है और श्रद्धा की न्यूनता से यह अनुभूति हो रही है। साधक की सर्वोपरि पूंजी श्रद्धा है। लोभी जैसे निरंतर धन को बढ़ाता है ऐसी साधक को निरंतर श्रद्धा में वृद्धि करनी चाहिए। श्रद्धा मयोयं पुरुषः यूयत् श्रद्धस्त एव सः। श्रद्धा नहीं है तो आप कुछ भी करें आपको कुछ नहीं मिलेगा। गीता जी में भगवान क्या कहते हैं, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत असदिच्चिते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। मरने के बाद भी कुछ नहीं मिलेगा, यहां भी कुछ नहीं मिलेगा। श्रद्धा की बहुत बड़ी महिमा। हनुमान जी के जैसी श्रद्धा किसमें होगी, आह क्या कहना। इसलिए श्री राम जी के समस्त गुण हनुमान जी में आविर्भूत हैं, इसलिए हनुमान जी रामचंद्र का अनुसंधान करते करते हनुमान जी चंद्र हो गए। और हनुमान जी के जैसा गुरुनिष्ठ भक्त और कौन होगा। देखो एक बात हम आपके निवेदन करें, बहुत शक्तिशाली जो लोग होते हैं वो अपने से कमजोर किसी की शक्ति हो जाए उसको फिर मानते नहीं है, उनको अपना रहता है। और हनुमान जी के मन में यह नहीं आया कि जब हम 12 घंटे की भी नहीं हो पाए थे, आधी रात को जन्म हुआ और सूर्योदय के समय छलांग लगा दी और सूर्य को बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीन लोक भयो अंधियारो ताई संत्रास भयो जग को क्या को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तो श्री हनुमान जी महाराज के मन में कभी यह नहीं आया कि जिन सूर्य नारायण को हमने निगल लिया, बाहर भी कर दिया, अरे इनको क्या गुरु बनाना, गुरु जी को गप कर लिया, गाल में मुंह में धर लिया, ऐसे को गुरु क्या बनाना। हनुमान जी की कितनी भारी श्रद्धा है, गुरुजी के आसन पर तो बैठे ही नहीं, गुरुजी बैठे हैं तो खड़े ही रहे। और पाचिले पगन मन गगन मगन मम भ्रम को न क्रम को न भ्रम कपि बालक बिहार सो। सूर्य नारायण की कितनी तीव्र गति है, और पाचिले पगन मन गगन मगन मन भ्रम क्रम को न भ्रम कपि बालक बिहार सो। विधि हरिहर सब देखकर आश्चर्य कर रहे हैं हनुमान जी का पराक्रम। बाल हनुमान जी उल्टे पैरों से दौड़ रहे हैं, हनुमान जी इतने विशाल हैं और इतना तृप्त होकर पाते हैं, पूरे संसार में हनुमान जी से ज्यादा लड़ुआ खाने वाला कोई नहीं। इतना लड्डू भोग लगता हनुमान जी को पूरे संसार में, जहां जहां हनुमान जी विराजे, मंगलवार शनिवार तो क्या कहना। हनुमान जी को डायबिटीज नहीं है, हनुमान जी का पेट बड़ा नहीं है, क्योंकि हनुमान जी को उल्टे चलने का अभ्यास है। हाँ, एक ये शोध हुआ, हम योग ऋषि स्वामी रामदेव जी के आग्रह पर पतंजलि में गए थे, क्या कहते हैं निरामयम, वहां गए थे हम। तो वहां जो चिकित्सक थे वो बता रहे थे कि ये शोधकर्ताओं ने ये प्रमाणित किया है कि मनुष्य का पेट क्यों बढ़ता है, पीठ क्यों नहीं बढ़ती है। भाई भोजन तो करता ही है वो, तो जैसे यहां ये लंबोदर हो जाता है तो यहां भी कुछ निकल जाना चाहिए ना पीठ की तरफ, इधर तो निकलता नहीं, इधर तो ऐसे सपाट और इधर से बड़ा होता चला जाता है, ऐसा क्यों। तो शोध में यह प्रमाणित हुआ कि व्यक्ति आगे की ओर चलता है, और पीछे की ओर चलने लग जाए तो ये घटने लग जाएगा। और ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उल्टा चलने वाले का पेट बहुत जल्दी घटता है, उसके घुटने का दर्द खत्म हो जाता है। उल्टा चलो, वहां मैंने देखा तमाम लोग उल्टे चल रहे हैं। भैया ने है कहा गए भैया तो उल्टे क्यों चल रहे हैं? बोले यही इलाज है, यही चिकित्सा है, उल्टे चलो। और चल के देख लो। पर हनुमान जी को कितना बढ़िया अभ्यास होगा उल्टा चलने का। आप जितनी तीव्र गति से सीधे दौड़ सकते हो उतनी तीव्र गति से आप उल्टा नहीं दौड़ सकते हो। वो हनुमान जी सूर्य से अधिक तेजी से उल्टे दौड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि हर प्रकार से उनकी लीला से सिद्ध है कि वो गुरुजी से भी ज्यादा दमदार हैं, शक्तिशाली हैं, ताकतवर हैं। ये प्रमाणित है उनके चरित्र से। लेकिन इसके बाद भी गुरु तत्व में उनका भगवत भाव है, मैं उनका शिष्य हूं सूर्य नारायण का। और भगवान सूर्य कहते हैं, वत्स हनुमान जी, हमने तुमको पढ़ाया है, हमारी गुरु दक्षिणा यही है कि तुम मेरे अंश सुग्रीव की सेवा में रहो, उनकी सार संहार करो। तो हनुमान जी ने यह नहीं कहा कि अरे वाह आपका लड़का है तो आप उसको देखिए, हम कोई जीवन भर के बंधुआ मजदूर हैं क्या, हमको खरीद लिया है क्या आपने? अथवा ये कह देते हनुमान जी कि हम आपकी ही सेवा में रहेंगे, वहां हम नहीं जाएंगे। लेकिन नहीं, जो गुरु आज्ञा हुई उस गुरु आज्ञा का उन्होंने पालन किया। और हमें यह कहने में किंचित भी संकोच नहीं है, मूल में हनुमान जी तो भगवान है ही हैं, पर हमें यह कहने में किंचित संकोच नहीं है, हनुमान जी को जो श्री रघुनाथ जी की प्राप्ति हुई सुग्रीव जी के भी पहले, और जो राम जी की कृपा प्राप्त हुई हनुमान जी को, ये श्री हनुमान जी के जीवन में गुरु आज्ञा पालन का परिणाम है। गुरु श्री सूर्य नारायण की आज्ञा का उन्होंने इतनी श्रद्धा से पालन न किया होता तो यह उपलब्धि राम को ऋणिया लियो बनाए आपकी जय हो जय हो जय हो। तो श्री रामचंद्र उनके इष्ट हैं, रामचंद्र का अनुसंधान करते करते वे चंद्र हो गए, इसलिए 25वें पद में उनको विधु कहा, चंद्रमा कहा। और ये 26वें पद में वे सूर्य हो गए, मानो अपने गुरु श्री सूर्य नारायण का ध्यान करते करते, सूर्य का अनुसंधान करते करते हनुमान जी सूर्य हो गए। इसलिए हनुमान जी का सूर्य रूप में स्मरण किया है। जयति मरकटाधीश मृगराज विक्रम महादेव मुद मंगलालय कपाली मोह मद क्रोध कामादि खल संकुला घोर संसार निशि किरण माली। हे हनुमान जी महाराज, मोह मद क्रोध और काम आदि जो विकार हैं, यही खल हैं, ये दुष्ट हैं। इन खलों ने, इन षड विकार रूप खलों ने सारी सृष्टि को आक्रांत कर रखा है। महाराज जी, इन काम क्रोधादि विकारों का प्रभाव केवल धरती पर ही नहीं है, इन काम क्रोधादि विकारों का प्रभाव नीचे के लोकों में और ज्यादा है, ऊपर के लोकों में और ज्यादा है, पूरे ब्रह्मांड में इनका प्रभाव है, सर्वत्र इनका प्रभाव है। पुराण उठाकर देखिए, सर्वत्र इनका प्रभाव है। दिव्य रूप में भगवान के धामों में इनका प्रवेश नहीं, माया काल जहां नहीं व्यापे जहां रसिक सिरमोर, माया के दोष धाम में व्याप्त नहीं होते हैं। पर हम लोग जिस धाम का दर्शन हमें करना चाहिए उस धाम का दर्शन तो हम लोग करते नहीं, रहते जरूर हैं, हम लोगों को तो संसार ही यहां दिखाई पड़ता है। ब्रजभूमि का जो अपना दिव्य स्वरूप है उसकी अनुभूति हम लोगों को नहीं होती। जैसे दूसरी जगह चूना मिट्टी सीमेंट पत्थर लोहा लंगड़ दिखाई पड़ तो वही यहां दिखाई पड़ रहा है, क्या अंतर दिख रहा है। और जब तक यह दिख रहा है, जब तक धाम के वास्तविक स्वरूप का दर्शन हमें नहीं हुआ, तब तक जेतक हरि के धाम तहां काम क्रोध क्रीड़ा करें। प्रकट धामों की भी स्थिति यह है कि काम क्रोध क्रीड़ा करें। क्रीड़ा करना माने खेल रहे हैं, जहां देखो वहां काम और क्रोध की लीलाएं दिखाई पड़ेंगी। भगवत या कलिकाल में रसिक संत कैसे तरें, भगवत ऋषि जी का है, इस कलिकाल में संत कैसे तरें। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मोह मद क्रोध कामादि खल संकुला घोर संसार निशी। ये मोह मद क्रोध कामादि खल, इनसे सारी धरती ऐसी व्याप्त हो गई कि घोर संसार निशी। निशी रात्रि हो गई, अंधेरा छा गया। आज श्री नंद किशोर जी बता रहे थे, रावत जी वही कभी कभी आते हैं तो हम उनको कहते हैं कि देश विदेश के समाचार सुनाओ, तो उनको भगवान ने अवकाश दिया हुआ है, वो देखते होंगे, वो सब सुनाते कहां क्या हो रहा है, 10-15 मिनट में सब सुना के चले जाते हैं, छुट्टी, अलग से हमको समय निकालने की जरूरत नहीं। तो उन्होंने आज बताया, एक नई जानकारी दी, बोले महाराज जो टिड्डी दल का आक्रमण है वो जब आकाश में चलता है तो कम से कम 25-26 किलोमीटर के क्षेत्र को आच्छादित कर देता है, और उस 25-26 किलोमीटर के एरिया में सूर्य की किरण भी नीचे नहीं आती, इतने सघन रूप से वो उड़ते हैं टिड्डी, और एक टिड्डी इतनी बड़ी होती है, हवा के रुख से आकाश में चलते हैं। ये तो कम से कम, अब आप सोचिए इतनी बड़ी टिड्डी और इतनी सघन रूप में वो लोग आकाश में उड़ती हैं कि कम से कम 25-26 किलोमीटर में सूर्य की किरण नीचे ना आवे, एकदम अंधेरा छा जाए। और अब आप कल्पना करो कि ऐसा मानो टिड्डी दल हो जो पूरी धरती को आच्छादित कर ले, तो अब आप विचार कीजिए दिन में 12 बजे अंधेरा हो जाएगा कि नहीं होगा, बोलो घोर अंधकार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो जैसे टिड्डी दल आकाश को संकुल कर देती है, व्याप्त कर देती है, ऐसे ही कामादिक विकारों ने, मोह मद क्रोध कामादि खलों ने सारी सृष्टि को व्याप्त कर रखा है, और इसी के कारण घोर संसार निशी। इस संसार में इन विकारों से संकुल होने के कारण अंधेरा छा रहा है, और ये अंधेरा कैसे छटेगा, ये रात्रि कैसे दूर होगी। बोले भैया चाहे जितने बल्ब जला लो, चाहे जितने नक्षत्र उदित हो जाएं, चाहे जितने चंद्रमा उदित हो जाएं, पर रात्रि तो जाएगी सूर्योदय से ही, सूर्योदय के बिना रात्रि निवृत्त नहीं हो सकती। ऐसे ही गोस्वामी जी कहते महाराज ये मोह मद क्रोध कामादि खल से संकुलित होने के कारण जो अंधेरा छा गया है, रात्रि आ गई है, वो रात्रि दूर होगी। हे हनुमान जी आप कपि हैं, कपि भी शब्द का अर्थ सूर्य होता है, कपि माने सूर्य होता है। कैसे? व्युत्पत्ति है, कम जलम पिवती ति कपि ही सूर्य। सूर्य अपने किरणों से जल खींचते हैं, इसलिए भगवान सूर्य का नाम है कपि। कम जलम पिवती इति कपि ही सूर्य, कपि सूर्य कहते हैं। तो आप तो कपिराज हैं, इसलिए आप सूर्य हैं। आपके उदित होने से ही घोर संसार निशि किरण माली, आप किरण माली माने सूर्य हैं। आप ही इन विकारों को दूर कर सकते हैं। गोस्वामी जी के शब्दों में, तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध अरुलोभ मुनि विज्ञान धाम मन करहिं निमिष मह क्षोभ। ऐसे ये विकार हैं। विनय पत्रिका का एक पद तो दास को बड़ा प्रिय है, जहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, मम हृदय भवन प्रभु तोरा तहां आय बसे बहु चोरा। प्रभु मम हृदय भवन प्रभु तोरा तहां आय बसे बहु चोरा। अति कठिन करहीं बर जोरा मान ही नहीं बिनय निहोरा। तम मोह लोभ अहंकारा मद क्रोध बोध रिपु बारा। अति करहीं उपद्रव नाथा मरदही मुहि जानी अनाथा। मैं एक अमित बट पारा को सुने ना मोर पुकारा। कह तुलसीदास सुनु रामा लूटही तस्कर तब धामा। कह तुलसीदास सुनु रामा लूटही तस्कर तब धामा। हनुमान जी इन सब विकारों को दूर करने वाले हैं। देखो, विकारी का चिंतन करने से विकार उत्पन्न होता है। किसी निर्विकार महापुरुष का चिंतन करते करते चित्त निर्विकार हो जाता है। हनुमान जी से बड़ा निर्विकार कौन है? हनुमान जी का चिंतन करते करते जीव निर्विकार हो जाता है। इसलिए गोस्वामी जी ने बाहुक में कहा, स्वर्ण शैल संकास कोटि रवि तरुण तेज घन उर विशाल भुज दंड चंड नख वज्र वज्र तन पिंग नयन भ्रुकुटी कराल रस नादस नानन कपिस केश कर कस लंगूर खल दल बल भानन। कह तुलसीदास बस जास उर मारुत सुत मूरत बिकट संताप पाप तेहि पुरुष पहि सपने हु नहीं आवत निकट। सिंधु तरण सिय सोच हरण रवि बाल बरन तन भुज विशाल मूरति कराल कालहु कुकाल जन गहन दहन निर्दहन लंक निशंक बंक भुव जातु धान बलबान मान मद दवन पवन सुव। कह तुलसीदास सेवत सुलभ संग सेवक हित संतत निकट गुण गनत नमत सुमिरत जपत समन सकल संकट विकट। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं। तो हनुमान जी महाराज उनके कृपा से ये सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। अब देखो, भगवान सूर्य तो नित्य हैं, पर सृष्टि के प्रकरण में अनेकों प्रकार से सूर्य के अवतरण की कथा आती है। एक सूर्य अवतरण की कथा यह भी आती है कि अदिति माता के गर्भ से कश्यप जी के द्वारा सूर्य भगवान का जन्म हुआ, इसलिए सूर्य भगवान को आदित्य कहा जाता है, अदिति नंदन। काश्यप भी कहा जाता है, कश्यप का पुत्र होने से उनको काश्यप भी कहा जाता है, अदिति नंदन भी कहा जाता है, आदित्य भी कहा जाता है, काश्यपेय भी कहा जाता है। काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्वपाक पापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम, उनको काश्यपेय भी कहा जाता है। तो अब हनुमान जी को सूर्य कहा जा रहा है तो घटाना तो पड़ेगा कि नहीं, तो सूर्य तो कश्यप जी के पुत्र हैं, अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, ये अदिति कश्यप कौन हैं? सूर्य भगवान का एक नाम मार्तंड भी है, क्या नाम है? मार्तंड। मृतात अंडात आगता, ये भी मार्तंड शब्द की उत्पत्ति दी गई है। और पद्म पुराण में लिखा है मारितम अंडम, मारितम अंडम। जिस समय भगवान सूर्य गर्भ में थे उसमें भगवती अदिति माता बहुत कठोर तपस्या कर रही थी। गर्भिणी माता को विश्राम करना चाहिए, सुंदर पौष्टिक सात्विक रस्य स्निग्ध आहार ग्रहण करना चाहिए जिससे उसका गर्भगत बालक खूब हृष्ट पुष्ट हो। और ये व्यवस्था पूरे देश में होनी चाहिए, पर दुर्भाग्य से नहीं है। संतान संस्कारित कैसे हुए इस ओर लोगों का बिल्कुल ध्यान नहीं है। संतान कैसे संस्कारित हुए इस ओर ध्यान नहीं है। और लोग स्वयं ही स्वयं का गृहस्थ आश्रम का सर्वनाश करते चले जा रहे हैं। आपकी यदि संतान संस्कारित नहीं है तो आपका घर ही नरक बन जाएगा, अलग से नरक जाने की जरूरत नहीं है। आपकी संतान संस्कारित है, आपके घर में ही अयोध्या वृंदावन प्रकट हो जाएगा, आपको अलग से कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। जिन घरों में पवित्र संस्कार हैं उन घरों का वातावरण ही विलक्षण है। ये सामने बालक बैठा है कृष्णदास, हमने पूछा तुम्हारे घर में टीवी है? बोला नहीं। सुन के बहुत प्रसन्नता हुई। मोबाइल है? नहीं है। वो है बहुत सामान्य सा मोबाइल जिसमें वो उटपटांग चीज नहीं आती, वो चीज है। जबकि समर्थ है, लेकिन मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। पूरे परिवार सहित लोग भजन में लगे, जो भी लोग भजन में लगते हैं उनको देखकर अपने आप हृदय से आशीर्वाद निकलता है। मैं नाम नहीं लूंगा, आज एक सज्जन का फोन आया, यहां मलुकपीठ ठाकुर जी के वे शरणागत हैं, गृहस्थ व्यक्ति। उन्होंने कहा आपकी वाणी से 3.5 लक्ष नाम की बात सुनी थी, तो आपकी कृपा से बढ़ाते बढ़ाते यह दास 3.5 तक पहुंच गया और लगातार 6 महीने चला, लेकिन मुझसे क्या अपराध बन गया, कुछ शरीर की ऐसी अस्वस्थता आ गई है कि इस अस्वस्थता में बहुत ज्यादा अस्वस्थता है, इसमें हम कोशिश करते हैं तो भी 2 लाख ही हो पा रहा है और वो 1.5 जो और हो रहा था महीनों से वो घट गया, उसकी मुझे बहुत पीड़ा है। तो मुझे सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि लोग कैसे कैसे लोग हैं, घर में रह करके घर का काम करते हुए और भी संसार का व्यवहार देखते हुए 3.5 लाख नाम जप रहे हैं लोग। और हमसे पूछो तो हम तो भजन ही नहीं करते हैं। मैंने उनको कहा कि मेरी सर्वोपरि सेवा यही है और कोई चिंता मत करो, जब तक शरीर बहुत अस्वस्थ है तो शरीर पर भी बहुत अत्याचार नहीं करना चाहिए कि जबरदस्ती उसको बीमार है फिर भी उसको रगड़ते चले जाए, आगे भजन के योग्य न रहे, ये ठीक नहीं। जितना बन रहा है उतना करो और बस पश्चाताप मन में रहना चाहिए, आगे धीरे धीरे बढ़ा के उसको पूरा कर लेना। अभी भी देश में अनेकों लोग 15-15 17-17 18-18 घंटे लोग भजन करने वाले लोग हैं। साधु करे तो आश्चर्य नहीं, गृहस्थ कर रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो हम ये बात कह रहे थे गर्व संस्कार की बात, तो इस प्रकार का वातावरण घर में निर्मित होगा तो उस घर में जो भी जीव आएगा वो सामान्य जीव नहीं आएगा, वो कोई ठाकुर जी के परिकर से ही कोई जीव आएगा, जीव जगत के कल्याण के लिए आएगा, तुम्हारी कोख को धन्य करने के लिए आएगा, तुम्हारे गृहस्थ आश्रम को सफल करने के लिए वो जीव आएगा। ऐसा वातावरण यदि घर में होगा तो, और नहीं होगा तो फिर तो सब जन्म से ही एक्टर पैदा होते हैं, क्योंकि मैया मोबाइल देख रही है, मैया सिनेमा देख रही है, मैया फिल्मी गीत सुन रही है, तो जैसे पेट में ही अभिमन्यु को चक्रव्यूह वेधन आ गया तो पेट में ही सब सीख के आते हैं, छोटे छोटे बच्चे ऐसी नाचते हैं जैसे वो एक्टर नाचते हैं, माँ बाप बड़े खुश होते हैं फिल्मी गीत की धुन पर थिरकते हुए अपने छोटे बच्चों को देख करके, पर ये नहीं समझते हैं कि यही आगे चलकर हमारे गृहस्थ आश्रम को नरक बनाने वाले हैं, ये उनकी समझ में नहीं आता है। तो गर्भ संस्कार की व्यवस्था पूरे देश में होनी चाहिए, गर्भ अवस्था से अच्छे संस्कार दिए जाएं, और ये व्यवस्था गुजरात के आनंद में है ना, संतराम मंदिर आनंद में तो है संतराम मंदिर, नडियाद संतराम मंदिर में ये व्यवस्था देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। वहां गर्भ संस्कार केंद्र की व्यवस्था है, गर्भिणी माताएं आवे दिन भर वहां रहें, उनको संतों के प्रवचन सुनाए जाते हैं, उनको राम नाम का जप करवाया जाता है, मानस जी का पाठ करवाया जाता है, भगवान का प्रसाद पवित्र सात्विक भगवत प्रसाद आहार के रूप में दिया जाता है और गर्भ से संवाद स्थापित किया जाता है, वो गर्भस्थ जीव से संवाद करते हैं कि भाई तुम ऐसे हो, तुम भगवान के अंश हो, यूं हो तो हो, तुम इसलिए आए हो, इस तरह की अच्छी प्रेरणाएं गर्भ को संकेत करते हुए कही जाती है। तो ये व्यवस्था श्री संतराम मंदिर में वहां देख करके हमें बहुत प्रसन्नता हुई। इस बार गए थे तो वहां जाकर देखा कि ये भी एक संतों की सेवा का प्रकल्प चल रहा है, और उसके बड़े अच्छे परिणाम आ रहे हैं। लोगों ने बताया कि उसके बहुत अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। तो कश्यप जी नाराज हो गए कि गर्भिणी माता को साधना तो करनी चाहिए, लेकिन तुम इतनी कठोर तपस्या कर रही हो, इतनी कठोर तपस्या गर्भिणी माता को नहीं करनी चाहिए। कश्यप जी को थोड़ा गुस्सा आया, उन्होंने कहा मारितम अंडम, अंडम माने गर्भम मारितम, अरे इतनी तपस्या करके क्या गर्भ को ही मार दिया क्या? तब भगवती अदिति ने कहा आप मेरी अंग की कांति नहीं देख रहे हैं क्या? भगवती अदिति के श्रीअंग से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। अदिति ने प्रणाम करके कहा भगवान महान तपहपूत गर्भ को धारण करने के लिए सामान्य तप की आवश्यकता नहीं थी, विशेष तप की आवश्यकता थी, वो तप से ही पुष्ट होने वाला गर्भ है। ऐसा कह करके भगवती अदिति माता ने सूर्य को प्रकट किया और भगवान सूर्य के प्रकट होते ही तीनों लोगों का अंधकार चला गया। तो इसलिए उनका नाम मारतंड हो गया, क्योंकि जन्म के पहले पिताजी ने कहा मारितम अंडम, इसलिए उनका नाम हो गया मारतंड, मारितम अंडम मारतंडम, मारतंड हो गया। ऐसा पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में लिखा है। तो अब यहां हनुमान जी को सूर्य के रूपक में स्मरण किया जा रहा है। तो यहां कौन है? बोले जयति लस दंजना दितिज कपि केसरी, जयति लस दंजना, जय हो श्री हनुमान जी महाराज आपकी जय हो। अंजना लसति, आपकी माता अंजना बड़ी शोभायमान हो रही हैं, क्योंकि अदिति, आपकी माता अंजना ही अदिति है। हे हनुमान जी महाराज आपकी जय हो, आपकी माता अंजना ही अदिति है। अदिति क्यों है? बोले अदिति इसलिए हैं कि जैसी कठोर तपस्या माता अदिति ने की और सूर्य को प्रकट किया, ऐसे ही कठोर तपस्या आपकी माता ने पर्वत के ऊपर की, विंध्याचल पर की, और कठोर तप करके अंजना माता ने आपको प्रकट किया है। ये सादृश्य है अदिति के साथ आपकी माता का। इसलिए परम तपस्विनी आपकी माता अंजना वो साक्षात अदिति हैं। अंजना अदिति ज, अदिति ज है माने अंजना रूपी अदिति से ज माने आप जायमान हैं। हनुमान जी में सब स्वरूपों का दर्शन, अंजना माता अदिति माता बन गई और उनसे आप प्रकट हैं। कपि केशरी, कश्यप आपके पिता जो केसरी हैं, बानरराज केसरी हैं, वही कश्यप हैं। कश्यप क्यों कहा गया? भगवान सूर्य के पिता का नाम कश्यप है और कश्यप जी जो हैं उनके नाम की व्युत्पत्ति बड़ी सुंदर दी गई है। ये कश्यप हैं। महाभारत में एक प्रकरण है, उस प्रकरण में ऋषियों ने अपने अपने नाम के अर्थ को प्रकट किया है। ऋषियों ने ये बताया है कि हमारा नाम अमुक है तो हमारे नाम का अर्थ क्या है। तो वहां कश्यप जी ने भी अपने नाम को बताया है। कश्यप जी के नाम का बड़ा सुंदर तात्पर्य है। जो कठोर तप करते हुए इस देह के संपूर्ण रहस्य को अच्छी प्रकार से समझ चुका है, जान चुका है, अर्थात पिंड ब्रह्मांड के रहस्यों को हस्ता मलकवत समझ चुका है, उसे कश्यप कहा जाता है। और ऐसे कश्यप श्री हनुमान जी महाराज हैं, ऐसे कश्यप ऋषि हैं, और उन कश्यप के यहां श्री हनुमान जी महाराज का प्रादुर्भाव हो रहा है। इसलिए अब यहां एक विशेष बात है, वो विशेष बात यह है कि कश्यप जी के पुत्र हैं सूर्य नारायण, उनके तेज से उत्पन्न हैं, लेकिन यहां केसरी के तेज से उत्पन्न नहीं है हनुमान जी महाराज। इसलिए गोस्वामी जी ने यहां बड़ी बारीकी दिखाई है। लस दंजना जयति लस दंजना दितिज कपि केसरी कश्यप प्रभव। केसरी बानर राज केसरी ही कश्यप हैं, और उन कश्यप से आपका प्रभाव है। जैसे हम उदाहरण दें, हिमालयात गंगा प्रभवती, एक उदाहरण दें संस्कृत का, हिमालयात गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा प्रकट होती है। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या हिमालय, क्या हिमालय गंगा जी को उत्पन्न करता है? हिमालय गंगा जी को उत्पन्न नहीं करता। हिमवतः गंगा प्रथम उपलभ्यते इत्यर्था, माने गंगा का प्रथम दर्शन हमको हिमालय से ही होता है। ये प्रभुवती का अर्थ है। इसका मतलब जैसे हिमालय गंगा को उत्पन्न नहीं करता, ऐसे ही केसरी ने आपको उत्पन्न नहीं किया, पर केसरी कश्यप हैं और उनसे आपका प्रभाव है, क्योंकि आप तो साक्षात शिवरूप ही हैं। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज, इसलिए महाराज जी लिखा है उत्पत्ति स्थान को प्रभव कहा गया। उत्पत्ति स्थान को प्रभव कहा, जहां उत्पत्ति हुई उसको उत्पत्ति स्थान को। तो केसरी का घर आपका जन्म स्थान है, इसलिए आप केसरी प्रभव हैं, ऐसे आप हैं। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। और कैसे हैं? जगदारती हरता। हे हनुमान जी महाराज, आप संपूर्ण जगत की आरती माने दुख को कष्ट को हरने वाले हैं। मानो गोस्वामी जी विनय पत्रिका के इस पद के माध्यम से भारतवासियों को संकेत दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। अरे भाई, तुम हनुमान जी को भूल गए हो, इसलिए निर्बल और निरुत्साह हो गए हो, इसलिए तुम मलेच्छों के गुलाम हो गए हो। अभी भी हनुमान जी का स्मरण करो। श्री हनुमान जी महाराज तो सारे जगत की आरती को हरने वाले हैं, तो भारतवर्ष की आरती को हनुमान जी क्यों नहीं हरेंगे, अवश्य हरेंगे। हम पहले निवेदन कर चुके हैं कि उस समय मुगल काल था, इसलिए हनुमान जी ने इन पदों के माध्यम से क्रांति का भी संकेत लोगों को दिया। हनुमान जी की उपासना के माध्यम से ही सारे संसार में क्रांति आ सकती है। लोक लोकप कोक नद शोक हर। हे श्री हनुमान जी महाराज, आप सारे संसार के, सारे संसार का पालन करने वाले हैं। क्योंकि सूर्य आदित्य हृदय में ना, एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवस्कंद प्रजापति महेन्द्रो धनंदो कालो यम सोमो हिपांपति एष सुप्तेश व्यागर्त भूतेश परिनिष्ठिता। सब कुछ सूर्य है, तो सूर्य उदित होकर अस्त होकर के सारे सृष्टि का विधान करते हैं। यही ब्रह्मा है, यही विष्णु है, यही शिव है। ठीक इसी प्रकार से हे हनुमान जी, आप सूर्य हैं, आप ही जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाले हैं। आप सारे संसार का पालन करने वाले लोकपाल हैं। और कैसे हैं, कोक कोक नद शोक हर। कोक कोक नद शोक हर, चक्रवात का वियोग हो जाता है रात्रि को और सूर्योदय होने से उनका संयोग हो जाएगा, तो उनके शोक को भी आपने हरण कर लिया। अब देखो यहां चक्रवात कौन है, यहां विरही संत ही चक्रवात है, ठाकुर जी से बिछड़े हुए हैं और विकारों की रात्रि है इसलिए वियोग हो गया है। अब आपके उदित होने से वो रात्रि चली जाएगी, तो आपके प्रताप रूपी सूर्य का उदय हो जाएगा, तो उन्हें श्री सीताराम जी का दर्शन हो जाएगा। तो विरही संत रूपी जो चक्रवाक हैं, उनके शोक को हरने वाले हैं। और संतों के भक्तों के हृदय इस कराल कलिकाल को देखकर ऐसे सिकुड़ गए हैं, संकुचित हो गए हैं, बंद हो गए हैं। उन बंद हृदयों की बंद कली को खिलाने वाले आप सूर्य हैं। जैसे सूर्य के उदय से कमल खिलते हैं, ऐसे ही आपके उदित होने से ही भक्तों के हृदय कमल, संतों के हृदय कमल खिल जाते हैं और उस हृदय कमल में आकर युगल सरकार विराजमान हो जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे लोक लोकप कोक कोक नद शोक हर हंस हनुमान। हंस शब्द का अर्थ सूर्य होता है, सूर्य भगवान का नाम है हंस। ये हनुमान जी कौन है, हंस हैं, साक्षात सूर्य हैं। और कल्याण कर्ता, सभी जीवों का परम कल्याण करने वाले हैं। हनुमान जी का जो आश्रय लेता है उसका कभी अकल्याण हो ही नहीं सकता। जयति सुविशाल विकराल विग्रह वज्र सार सर्वांग भुज दंड भारी कुलिश नख दसन वर लसत बालधि बृहद बैरी शस्त्रास्त्र धर कुधर धारी। तीसरे चरण में, दो चरण इस पद के हो गए हैं, तीसरे चरण में हनुमान जी के लिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, हे हनुमान जी आपकी जय हो। आप कैसे हैं, सुविशाल विकराल विग्रह। आप विशाल नहीं, सुविशाल, जानकी जी ने कहा हैं सुत कपि सब तुम ही समाना। हनुमान जी आपके जैसे सब बंदर हैं राम जी के पास, जातु धान अति भट बलबाना। अब हनुमान जी बिचारे इतने छोटे से हैं, यहां से वहां फुदक रहे हैं, तरु पल्लव महा रहा लुकाई, करो विचार कहो का भाई, इतने छोटे हनुमान जी के पत्तों में छिप गए। जानकी जी सोची इतने छोटे से हनुमान जी पता नहीं कैसे आ गए, क्या करेंगे छोटे छोटे बंदर, ये तो जैसे चीनी लोग, चीनी चाइना के लोग, सुना है हमने कि कीड़े मकोड़े भी ऐसे खा जाते हैं जैसे लोग वो चिवड़ा वगैरह खा जाते हैं ना, भुनी हुई लाई चिवड़ा ऐसे खा जाते, सुनते हैं ऐसा, ऐसे होते हैं लोग, भगवान जाने कैसे होते होंगे। तो बंदरों के लिए तो ये बंदर ये सब ऐसे ही होंगे, विचित्र होते हैं। हमारे कानपुर वाले मिश्रा जी पधार गए, बड़े भक्त थे, बड़ी अच्छी गति से गए, राम नाम जपते जपते भगवत धाम गए, और 16 आना राम नाम में मन लगा दिया था उन्होंने। ऐसी मृत्यु सबको सुलभ नहीं है। कानपुर वाले मिश्रा जी, बूढ़े मिश्रा जी, तो राम जी वो कहते थे महाराज जी ट्रेनिंग में कुछ पुरानी बात है, कानपुर में कुछ चीनी सिपाही आए, उन्होंने हमारे मोहल्ले में कुत्तों को देखा, उनकी आंखों में चमक आ गई। हमने पूछा आंखें क्यों चमक गईं? तो वो चीनी सैनिक बोले कि हमको हमारी खुराक मिल गई, और कहते उन्होंने सब कुत्ते खा गए, एक कुत्ता कानपुर में नहीं छोड़ा, सब कुत्ते खा गए। तो राक्षस तो ऐसे ही होते हैं, मांसाहारी कोई राक्षस कहते हैं। राक्षसी योनि माप्नोति सकृन मांसस्य भक्षणात् षष्टि वर्ष सहस्राणी नरके परिपच्यते। श्लोक हम अध्याय और श्लोक संख्या के तहत बतावेंगे आपको, कभी अभी डायरी सामने नहीं है। एक बार मांस खाने वाला राक्षस हो जाता है, पुराण में लिखा सकृन मांसस्य भक्षणात्। साठ हजार वर्ष तक नरक में पकना पड़ता है उसको, मांस खाना अति निषिद्ध है, भगवत प्रसाद ही लेना चाहिए। तो राम जी जानकी जी घबरा गए कि ये तो जैसे चीनी लोग कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, लाई के जैसे, झालमुड़ी के जैसे, ऐसी बंदरों का सब आहार कर जाएंगे राक्षस। तो हनुमान जी प्रकट, कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। किशोरी जी का रोम रोम खिल गया, बोले बस हो गए, चिंता दूर हो गई, वाह धन्य। जामवंती जी ने कहा राम काज लगी तब अवतारा, सुन तही भय ऊ पर्वताकारा। आपका तो राम जी के कार्य के लिए अवतार हुआ है, हनुमान जी पर्वताकार हो। स्वर्ण शैलाभ देहम, ऐसा लगता सोने का विशाल पर्वत हो, ऐसे हनुमान जी महाराज हैं। एक बढ़िया भाव सुनाए आपको, रावण ने राम जी को छलने के लिए, श्री जानकी जी का अपहरण करने के लिए मारीच को नकली सोने का हिरण बना के भेजा। नकली तो भेजा कि नहीं भेजा? नकली सोने का हिरण भेजा, उसको भी मृग कहते हैं और बानर को भी शाखा मृग कहते हैं। हनुमान राम जी ने कहा भैया नकली आदमी जो चीज भेजेगा वो भी नकली ही होगी, पर हम नकली नहीं हैं, हमारे भगत भी नकली नहीं हैं, हम भी असली, हमारे भगत भी असली। तो तुमने नकली भेजा, हम तुम्हारे यहाँ शाखा मृग भेज रहे हैं, वो भी असली भेज रहे हैं। तुमने तो नकली सोना भेजा और हमारे असली सोना है, स्वर्ण सही लाभ दे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये तो मेरी लीला है जो उस स्वर्ण मृग को देख करके मैं चला गया। जहाँ इतने बड़े बड़े सोने के पहाड़ हमारे पास हैं, तो हम तुम्हारे सोने के मृग को देखकर क्या ललचाएंगे? ये ठाकुर जी ने संकेत किया। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज सुविशाल विकराल विग्रह, हनुमान जी का विकराल विग्रह है। कैसा है? वज्रसार सर्वांग, हनुमान जी का सर्वांग वज्रसार। सबसे कठोर वज्र को कहा जाता है, वज्र कठोर है। हीरे को भी वज्र कहा जाता है, हीरे का एक नाम है वज्रमणि। क्या नाम है? वज्रमणि। शुद्ध हीरा भी वज्र है। हमने देखा नहीं है कैसे हीरा बनता है, क्या होता है, पर सुनी सुनाई बात बता रहे हैं कि खान से निकला हुआ पत्थर, उसमें कोई चमक नहीं होती है, पर वो जानकार लोग समझते हैं कि इसमें हीरा कौन सा अंश है, तो उसको वो तोड़ते हैं, तो तोड़ करके जो एक अंश बचता है फिर उसको पीटते हैं, और पीट करके वो वही अंश शुद्ध हीरा माना जाता है, जो बड़ी जोर जोर से लोहे के हथौड़ा पड़ने पर भी टूटे फूटे नहीं। यहाँ तक कि जो आयरन होता है लोहे का, उसमें छेद हो जाता है, उसमें वो लग गड़ जाता है, लेकिन वो फूटता नहीं है, और जितने घनों की चोट पड़ती चली जाती है वो हीरा उतनी चमक उसमें बढ़ती चली जाती है। इसी को श्री श्यामचरण दास जी महाराज ने कहा, सुख संप्रदाय के आचार्य चरण, उन्होंने कहा, घन अहरन कस हीरा निविटे कीमत लक्ष्य हजारा, ऐसे जांचत दुष्ट संत को करन जगत उजियारा, साधो निंदक मित्र हमारा। उसको वज्रमणि कहते हैं। वो हीरा कितना कठोर होता है, गोस्वामी जी ने कहा है ना, सिरिस का फूल कितना कोमल होता है। वो सिरिस का फूल कण बेधिए हीरा, क्या वो हीरे का भेद कर सकता है? नहीं कर सकता। अब आप कल्पना करो कि वज्र का भी सार, सारे ब्रह्मांड में स्थित जितने वज्र हैं, हीरे हैं, अमूल्य हीरे हैं, उनकी चमक और उनकी महर्गता और उनकी कठोरता का सार सर्वस्व निकाला जाए, और उस सार सर्वस्व से हनुमान जी के श्रीअंग का प्राकट्य है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, वज्र सार सर्वांग, वज्र सार सर्वांग, आपका सर्वांग वज्र सार है। इसलिए हनुमान जी के श्रीअंग में कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां कोई भय हो, वो तो सर्वांग वज्रसार, वज्रसार सर्वांग है। बोलो बजरंग वली की। हमने कहा था बजरंग शब्द हिंदी में हो गया, नाम शब्द क्या है? बजरांग। क्या नाम है? लेकिन बजरांग को लोगों ने बजरंग कर दिया। बोलो बजरांग वली की जय। ऐसे हनुमान जी महाराज हैं। और कैसे हैं? अब वो कथा फिर सुनाने की आवश्यकता नहीं है कि दुनिया का सबसे बड़ा अस्त्र दधीच की हड्डियों से बना हुआ वज्र, और वो वज्र भी हनुमान जी की ठोड़ी को, ठोड़ी का कुछ बिगाड़ नहीं पाया, थोड़ी ही भग्न कर पाया, इतना हनुमान जी का शरीर दिव्य है। भुजदंड भारी, हनुमान जी के भुजदंड क्या कहना, हनुमान जी के भुजदंड बड़े विलक्षण हैं। कैसे हैं? कवितावली। प्रबल प्रचंड बरिबंड बाहुदंड वीर, प्रबल प्रचंड बरिबंड बाहुदंड वीर, धाये जातु धान हनुमान लियो घेरी के, महाबल पुंज कुंजारी क्यों गजरी भट, जहां तहां पटके लंगूर फेरी फेरी के। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज जिनके भुजदंड इतने भयंकर हैं और इतने भारी हैं कि जो इनके नीचे आ गया वो फिर बचने वाला नहीं। हनुमान जी तो ऐसे भी पराक्रम करते हैं, बड़ी राक्षसों की सेना को एक हाथ उधर बढ़ाया एक हाथ इधर बढ़ाया और ऐसे करके उनको भर लेते हैं अखबार में, ऐसे ऐसे रगड़ देते हैं, अपने शरीर से रगड़ देते हैं, अपने ही शरीर से रगड़ते ही सब है। हाँ क्या है, कछु मर्दिसी, क्या है, हाँ कछु मारे से कछु मर्दिसी और कछी मिले से धरी धूर, कछुपुन जाए पुकारे प्रभु मरकट बल भूर, ऐसे रगड़ देते। हनुमान जी को वो युद्ध नहीं, हनुमान जी का तो खेल है। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज इन भुजदंडों के बीच में जो आ गया वो बचने वाला नहीं है, असुर राक्षस। और जो इन विशाल भुजदंडों की छाया में आ गया उसका कभी बाल बांका होने वाला नहीं है। ऐसे हनुमान जी अभय रहे काहू कबहू न डरे, ऐसे हनुमान जी अभय दाता है, ऐसी हनुमान जी की विशाल भुजाएं हैं। ये हनुमान जी की स्तुति जब से चल रही है तब से हमारे रघुनाथ जी बड़े खुश हैं, बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। आप जाके देखो किशोरी जी की तो मुस्कुराहट ऐसी है कि क्या कहना, लखनलाल जी का तो क्या कहना, सब सरकार बड़े प्रसन्न हो रहे हैं हनुमान जी का स्ट्रेस सुन करके। रावण सो भट भयो मुठिका के घाय को, रावण जैसा त्रिलोक विजयी हनुमान जी का ही भूसा नहीं झेल पाया, ऐसे प्रचंड भुजदंड हनुमान जी के। यद्यपि इस पद में शस्त्रास्त्रधर भी हनुमान जी को कहा गया पर कुधरधारी, कुधर मने कु मने कु पृथिव्याम धारयतिन धारयंती कुधराह पर्वताह, पृथ्वी को धारण करने वाले पर्वत। अब पर्वत पृथ्वी को धारण करते हैं कि पृथ्वी पर्वतों को धारण करती है, अब सही बात बताओ है, पृथ्वी पर्वतों को धारण करती है कि पर्वत पृथ्वी को धारण करते हैं, क्या है बात बाबा बताओ। अरे पर्वत धरती पर ही तो टिके हैं कि नहीं, तो ये पर्वतों को धरती धारण करती है और स्वयं धरती भी कह रही है, गिरिसर सिंधु भार नहीं मोही जस मोही गरु एक पर द्रोही। तो फिर कुद्र कैसे सिद्ध होगा, महिध्रा कुद्रा ये शब्द कैसे निष्पन्न होंगे व्याकरण में संस्कृत में, ये पत्ति इनकी झूठी हो जाएगी। इसका अर्थ है कि पृथ्वी ही पर्वतों को धारण नहीं करती है, पर्वत भी पृथ्वी को धारण करते हैं। कैसे धारण करते हैं, ये पर्वत बैलेंस बना के न रखें धरती का तो धरती उलट जाएगी, इसलिए धरती जो स्थिर है जमी हुई है ये पर्वतों के कारण जमी हुई है, इसलिए जितना अधिक पर्वतों का खनन होगा उतना अधिक सृष्टि का विनाश होता चला जाएगा। आप नकली बहुत सी चीजें बना सकते हैं पर आप नकली पहाड़ नहीं बना सकते हैं, इसलिए प्रकृति का विनाश नहीं होना चाहिए, पर्वतों का नाश नहीं होना चाहिए। प्राचीन काल में भी पहाड़ों से पत्थरों से भवन बनते थे, लेकिन पर्वतों को खोदा नहीं जाता था। जो शिलाएं स्वाभाविक रूप से पर्वतों से नीचे गिर जाती थी या स्वाभाविक रूप से रखी होती थी, उन शिलाओं से ही लोग बनाते थे। प्रकृति का दोहन करते थे, प्रकृति का शोषण नहीं करते थे। आप ये दोहन जो है ना, वो दैवी प्रकृति है, और शोषण जो है वो आसुरी प्रकृति है। आसुरी प्रकृति हो रही महाराज, ब्रज के तमाम पर्वत नष्ट हो गए। परम पूज्य श्री बरसाने वाले महाराज जी, परम पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज, उन्होंने आंदोलन न चलाया होता तो आज ब्रज में पर्वतों का दर्शन मुश्किल हो जाता। गिरिराज जी को छोड़ के सब खुद जाते, सब नष्ट हो जाते। पूज्य बाबा महाराज की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका, महाराज परिक्रमार्थियों को लेकर अपने प्राणों की बाजी लगा करके ब्रज के पर्वतों की पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज ने रक्षा की है। प्रणाम है उनके चरणों में, बड़ा भारी ब्रज का कार्य किया उन्होंने। तो श्री हनुमान जी महाराज पर्वतों को धारण करें, एक अर्थ तो यह है कि कुधर धर शस्त्रास्त्र, हनुमान जी के हथियार वृक्ष और पर्वत ही हैं, एक अर्थ तो यह है। दूसरा अर्थ यह है कि हनुमान जी पर्वत तो धारण करते ही हैं, वृक्ष तो धारण करते ही हैं, हनुमान जी दिव्य अस्त्र शस्त्र भी धारण करते हैं। इसलिए हनुमान जी के करकमल में दिव्यास्त्रों का भी वर्णन किया गया है। हमारी ठाकुर जी की जो ओरछा गौशाला है नक्ता हनुमान जी, वहां हनुमान जी ढाल तलवार लेकर के खड़े हैं। प्राचीन हनुमान जी, स्वयं प्रकट हनुमान जी ढाल तलवार लेकर खड़े, एक हाथ में ढाल है, एक हाथ में हनुमान जी की तलवार है। बराना मंदिर में हनुमान जी बहुत प्राचीन है, बरछी बहादुर हनुमान जी का नाम है, बरछी बहादुर हनुमान जी बरछी लेकर के खड़े हैं। श्री मलुकदास जी का जहां प्राकट्य हुआ कड़ा गांव, वहां मलुकदास जी के स्थापित हनुमान जी हैं। हनुमान जी धनुष की प्रतिज्ञा खींचकर धनुष्वान भी हनुमान जी खड़े। इसलिए हनुमान जी के विविध अस्त्र शस्त्रों में भी झांकियों का दर्शन होता है। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज कुलशनक दसन बर, कुलश नख जिनके नख ही वज्र हैं, कुलश माने वज्र हैं, दसन वर लसत आपके दसन वर आपके दांत बड़े श्रेष्ठ हैं, चमकते हैं, बड़े दिव्य आपके दांत हैं, लसत बड़ी सुंदर शोभा उनकी होती है। शोभा क्यों होती है? बोले जब आप प्रसन्न होकर कीर्तन करते हैं तब आपके दांतों की शोभा बड़ी विलक्षण होती है। हनुमान जी कब कीर्तन करते हैं समय बता देते हैं आपको। प्रातः बंगला से लेकर राजभोग तक हनुमान जी तो विराजते हैं, और जब सरकार भोजन करके फिर थोड़ी देर मध्याह्न विश्राम में चले जाते हैं, अनवसर हो जाता है, तो अनवसर के समय श्री हनुमान जी महाराज कीर्तन करते हैं, सरयू जी के किनारे जाकर कीर्तन करते हैं। इससे भाव है बाबा, जब तक ठाकुर जी का मंदिर खुला है तब तक सेवा करनी चाहिए। ठाकुर जी की प्रत्येक सेवा, रसोई सेवा और सेवा, साफ सफाई की सेवा, जिह्वा से नाम जप होता रहे और इंद्रियों से शरीर से सेवा होती रहे। और जब अनवसर हो, उस अनवसर के, अनवसर माने जब भगवान शयन हो जाते हैं, उस काल में नित्य नियम करना चाहिए। जहां साक्षात ठाकुर जी विराजे हैं और ठाकुर जी की सेवा बाधित हो रही है और हम नियम के नाम पर बैठे हुए हैं, सेवा भी भाव की शून्यता के कारण भार उतारने जैसी होती है। भार उतारो, अरे भार आ गया सेवा का, भार उतारे, वजन उतरे हमारे ऊपर से। मैंने ये प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा, अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा। पूज्य श्री गोपालाचार्य जी महाराज के साथ हमको पहली बार रहने का अवसर मिला करह में। पूज्य बक्सर वाले महाराज जी भी थे, मामा जी, तो बाद में मामा जी तो वहां से चले गए और हम करह से ग्वालियर गए। फिर ग्वालियर से पूज्य श्री गोपालाचार्य जी महाराज के साथ पन्ना गए, पन्ना ग्वालियर से पन्ना गए, पन्ना से लौट करके आए तो फिर अचर्रा गांव भी पूज्य श्री गोपालाचार्य जी महाराज आए। तीन चार दिन रुके थे, तीन दिन रुके, तीन चार दिन रुके, तीन दिन वहां आए, तो उतने दिन हमको उनके निकट रहने का अवसर मिल गया, एकदम निकट रहने का। तो मैंने देखा कि ठाकुर जी का अनवसर, जब ठाकुर जी विराजते हैं तो उनको निहारते रहते हैं और मस्त रहते, मौन रहते हैं, और जब ठाकुर जी का अनवसर हो जाता तब हमने देखा ठाकुर जी का श्रृंगार बनाते हैं, सुंदर सुंदर मुकुट, सारा श्रृंगार, पोशाक भी दर्जी की नहीं, अपने हाथ से सिलाई करके पोशाक। और तो और मैंने देखा अपने लाल जी का उन्होंने रीठा से बाल धोए, किशोरी जी के केस में आश्चर्यचकित तकिया पर लिटा करके रीठा से बढ़िया से। वाजी वाह, ये भी लाड़कार दुलार है। कंघी, कंघी करी, तेल लगाया, ऐसे कर लेते, अपने आंचल से पोंछ देते। मैंने पूछा महाराज जी ये कपड़ा से पोंछ देना चाहिए, तो कहते माँ का आंचल पवित्र होता है, तुम लोगों को नकल करने के लिए नहीं है, ऐसा उनका वात्सल्य भाव। और रात्रि को मैंने देखा अपनी आंखों से प्रत्यक्ष जो बात देखी उसको बात बता रहे हैं। लाल जी सो गए, सब सो गए, और वो पर्दा ऐसे अपने पर्दा बना लेते थे, वो कपड़े से पर्दा बना लिया, और पूरी रात्रि हमने उनको चिंतन भजन ध्यान करते हुए देखा। सवेरे थोड़ी देर वो सोए और फिर उसके पहले ही उठ गए। वो क्या विचित्र बात महाराज जी, हम आपको क्या कहें, साथ वाले सो रहे हैं देर तक और महाराज जी उठ गए, ठाकुर जी की सेवा कर ली, रसोई बना ली, और फिर ऐसे दुलार कर उनको सोते हुए को उठा के लाए और बोले कोई बात नहीं, खा पी के सो जाओ। हमने कहा धन्य है, ऐसा भी विचित्र बात चल ले। दास ने तो ऐसा नहीं किया, हम तो जितने दिन रहे बड़ी सावधानी से उनके निकट रहे, इसी विचार में रहे कि हमको सेवा मिले, और उन्होंने कृपा करके सेवा भी प्रदान की। बड़े प्रसन्न रहे हमसे, तो बहुत प्रसन्न रहे। पता नहीं उनकी दृष्टि ही कैसी थी, ग्वालियर में वो कुछ दिन, दो तीन चार दिन ग्वालियर रहे, तो सात से रात था, तो हम तो तिलक तो चौड़ा लगाते हैं, तो या तो उनकी महिमा थी या उनकी दृष्टि ही ऐसी थी, भगवान जाने। रोज हमारी स्त्री के मध्य में कोई न कोई आकृति बताते लोगों को, बोले देखो यहाँ राम नाम लिखा है, कभी कहते इसमें स्त्री लिखा है, कभी कहते बीज मंत्र लिखा है, कभी कहते इसमें क्लीम लिखा है, कभी कहते देखो इसमें हनुमान जी बने, कभी कहते देखो इसमें किशोरी जी बने। बोले ये देखो ये क्या विचित्र तिलक में इनके कोई न कोई प्रकट हो जाता है। उनकी दृष्टि ऐसी, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता, वो उनकी दृष्टि ऐसी थी। तो उनके मुखारविंद से हमने सुना पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज, उन्होंने कहा जब तक भगवान विराजे हैं तब तक उनकी सेवा, और जब अनवसर हो तो साधना। अब क्या है, ठाकुर जी जग रहे हैं, तब तो हम सेवा छोड़ के बैठे हैं भजन में। और जब ठाकुर जी सोए उसके पहले हम भी सो गए खा पी के। और ठाकुर जी चाहे जितने तक देर तक पड़े रहे पौड़े रहे, जब हमें फुर्सत होगी तब हम ठाकुर जी को जगाएंगे। तो इस प्रकार की जो भाव शून्य सेवा है उस सेवा से विशेष लाभ नहीं। सेवा से लाभ तभी है जब बहुत अधिक भाव हो। आज हमने बहुत अच्छी प्रकार से सेवा कर दी, तो कल हमने सेवा नहीं की, तो ऐसी सेवा से अपराध बनता है, विशेष लाभ नहीं होता है। तो हनुमान जी महाराज जब अनवसर होता है तब भजन करते हैं, राम जी राजभोग करके पौड़ जाते हैं तो श्री हनुमान जी सरयू किनारे चले जाते हैं, स्नान करके मध्याह्न संध्या करते हैं। हम मध्याह्न संध्या करने के बाद सुंदर तिलक स्वरूप धारण करके करताल लेकर हनुमान जी कीर्तन करते हैं, श्री राम, जय जय राम, श्री राम, जय जय राम, श्री राम, जय जय राम, श्री राम, जय जय राम। करताल बजाते हैं, ताली बजाते हैं, हनुमान जी कीर्तन करते हैं, नाचते हुए कीर्तन करते हैं, गुरु बजाते हुए कीर्तन करते हैं हनुमान जी। नेत्रों से अविरल अश्रु धारा बहती है हनुमान जी के। और उस समय दसन वर लसत, ये उस झांकी का वर्णन है, जब आप कीर्तन करते हैं सरयू जी के तट पर तब दसन वर लसत, आपके सुंदर दांत बड़े शोभायमान लगते हैं, आपके कीर्तन करते समय दंत पंक्ति का प्रकाश होता है। हनुमान जी की पूछ में एक घंटा लटका हुआ है, सुचिंद्रम में जाओ तो वहां हनुमान जी की पूछ में घंटा, यहाँ रंग जी का मंदिर जाओ तो यहाँ रंग जी की पूछ में घंटा, यहाँ हमारे मंदिर में हनुमान जी महाराज हैं जो मलुकदास जी के, उनकी पूछ में भी घंटी है, विग्रह में ही बनी हुई प्राचीन हनुमत विग्रहों में घंटी हनुमान जी की पूछ में। कहते किशोरी जी ने धारण कराई है ये घंटी। वो घंटी, इतना बड़ा घंटा हनुमान जी के पूछ में, ऐसे लगता है एक घुंघरू बांध दिया हो। कितना वजन है उसका, वो सोने का है। पूज्य श्री संत गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे कि 60,000 टन वजन है उसका। कितना वजन है, कितना हुआ बाबा, 60,000 टन का कितना किलो हुआ, कितना क्विंटल हुआ, आप गणित लगाते रहना। श्री रामदास जी महाराज की जय। जय जय। 60,000 टन वजन का सोने का घंटा हनुमान जी की पूछ में ऐसी शोभा को प्राप्त करता है जैसे कोई घुंघरू बंधा हुआ हो। अब देखो ध्यान से सुने, हनुमान जी करताल बजा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, और हनुमान जी की पूछ ऐसी हो कि ऊपर आई हुई है, ऐसी ऐसी छत्र के जैसे, और उस पूछ के उस पुच्छ में घंटा बजा हुआ है। तो हनुमान जी कीर्तन करते हैं उसी हिसाब से उनका घंटा बजता है, स्वर में ताल में घंटा बजता है। अब सोचो 1.5-2 क्विंटल का घंटा बजता है तो महाराज आवाज कितनी दूर तक जाती है। वो 60,000 टन सोने का घंटा बजेगा तो कैसी आवाज निकलती होगी, कितनी मीठी आवाज आती होगी, ओ हनुमान जी। पर वो आवाज हनुमान जी की आवाज को दबा नहीं पाती, हनुमान जी की आवाज ऐसे लगती है, वो घंटा की आवाज ऐसे लगती मानो तान पूरा बज रहा है, हनुमान जी की आवाज ही जोर हनुमान जी की आवाज का रहता है। ऐसे हनुमान जी महाराज लस क्या है कुलिश्वर दसन वर लसत, ऐसे दसन वर लसत बड़े शोभायमान हो रहे हैं। बाल भी बृहद, बाल भी माने होता पूछ, बृहद माने बहुत बड़ी पूछ है आपकी, बहुत बड़ी पूछ है। पहले हम निवेदन कर चुके हैं कि पूछ भगवती जगदम्बा पार्वती ही पूछे हैं, इसलिए हनुमान जी विशेष अलौकिक कार्य अपनी पूछ के द्वारा ही करते हैं, क्योंकि पूछ साक्षात भगवती श्री पार्वती जी हैं। सिर लंगूर लपेटी पछारा, महाराज जी कवितावली में लिखा है लूम लपेटी आकाश निहारी के हाकी हठी हनुमान चलाए, सूखी गे गात चले नवजात परे भ्रमवात न भूतल आए। 80,000 राक्षस ऐसे थे लंका में जिन्होंने हनुमान जी से वरदान ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया था कि हम कभी मरे ही नहीं, हम अजर अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा एव मस्तु, वो मर ही नहीं रहे थे। राम जी ने कहा तो कैसे होगा, विभीषण जी ने कहा तो मर ही नहीं सकते। हनुमान जी बोले आप चिंता मत करो सरकार, इनको ठिकाने हम लगा देते हैं। हनुमान जी ने पूछ में इनको लपेटा और एक हुंकार लगाई और ऐसी दूर आकाश में फेंक दिया, लूम लपेट आकाश निहारी के, पूछ में लपेट कर आकाश की ओर देखा और हां की हठी हनुमान चलाए, गर्जना करके हनुमान जी ने आकाश में उनको फेंक दिया। ऐसी जगह पहुंच गए जहां बड़ी तेजी से वायु का चक्र चल रहा है और वो ऐसी वायु के उस चक्र में पहुंचा हुआ न ऊपर जाएगा न नीचे आएगा, उसी में आज भी चक्कर लगा रहे हैं। क्या हो गया, बोले सूखी गई गात, बने रहो अजर अमर, हवा में तेजी से चक्कर काट काटते सब सूख गए, ऐसे हो गए। चले नभजात परे भ्रम बात न भूतल आए, आज तक नहीं आए, आज तक वे वहीं चक्कर काट रहे हैं, बने रहो अजर अमर, लटके रहो वहीं। ऐसे हैं श्री हनुमान जी महाराज। बैरी शस्त्रास्त्र धर कुधर धारी है, वैरियों को समाप्त करने के लिए श्री हनुमान जी बड़े बड़े विलक्षण शस्त्र अस्त्र को धारण करते हैं और पर्वतों को धारण करते हैं। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज यहीं तीसरे चरण पर ही कथा का विराम होता है। मेरा घड़ी की ओर ध्यान नहीं गया, नहीं तो हमारा विचार ठीक 7:30 बजे ही पूर्ण करने का था, 5-7 मिनट ज्यादा हो गए, यहीं विराम देते हैं और आगे की बात बंद हो गया, बंद कर दिया ना।